şehali zarına mahbub eder ihsan sana. Terk et hevaya eşini, lütfeylesin canan sana. Sarf et mezayı vaktini, vermez şifa sayran sana. Şeytana uyma ey civan, lütfeylemez asla yalan. Tabut gafil el verir, yol üzresin artık uyan. Şeytana uyma ey civan, lütfeylemez asla yalan. Tabut gafil el verir, yol üzresin artık uyan. Rahı sevaba olur evan, etme tereddüt bir zaman. Sermaye bu yolda hemen, teslim olur bu sana. Sermaye bu yolda hemen, teslim olur buna inan. Sadık ile Allah'a dayan, etmez mi gör insan sana.